Evet. Selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Birkaç sorum var. Cumanın şartları yerine gelmemesine rağmen cuma vaktinde alışverişi bırakmak gerekir mi? Yani bizim gibi cuma kılmayan insanlar İslam'ın şiarını yaşatmak adına cuma günleri cuma namazı kılmasalar dahi o satış yasağına riayet etsinler. İslam'ın şiarını yaşatmak adına. Çünkü Allah fettakullaha mestatatum diyor. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Biz cumaya güç yetiremiyorsak en azından cuma saati gibi mübarek bir saatte alışverişi terk etmek gibi bir yasağa ne yapabiliriz? Güç yetirebiliriz. En azından onu yapmak gerekir. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir. Bu içtihattır. Allah isabet ettirsin bizi. İkinci soru demiş. Nar. Yani kar haddi koymak İslam'da var mıdır? Bu yeni bir alışveriş çeşidi mi? Eğer yoksa piyasada rekabeti olmayan bir malı çok yüksek fiyata satmak veya çok düşük fiyata karşı taraftan almak caiz midir? Ya satışla alakalı İslam devletinin sınırlar koyar. Şeriat sınırlar koymuştur. Şeker, tuz, un, ekmek yani insanların temel ihtiyacı olan, temel kullanımı olan pirinç, mercimek bu tarz şeylerde kimse kafasına göre şey belirleyemez. Bu işin simsarlığını yapamaz. Nedir simsarlık? Bir adam bir tane malı alıyor, stokluyor, piyasadaki bütün malı bitiriyor. Sonra da piyasaya istediği fiyattan veriyor. İslam devleti bunların hepsini yasaklar. Bunların hepsi haramdır. Yasaklanmıştır şeriat tarafından. Ama bunun dışındaki diğer keyfi olan maddelerde istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Karşılıklı rıza olması şartıyla. Sandalyeyi sat istiyorsan 1 milyara adam razıysa kime ne yani? Yani bu insanların temel ihtiyaçları babından değildir. Dediğim gibi satılacak maddenin keyfiyetine göre sorulan sorunun da cevabı değişir kardeşler. 3 demiş, Hattabi, Serahs ve İbni Abidin özet olarak kimlerdir ve itibar edilir mi? Yani İmam Hattabi Müslüme ilk şerh Kadı İyad'ın talebesi diye yanlış hatırlıyor olabilirim. Talebesi diye hatırlıyorum. İmam Nevevi'nin hocalarından nakil yaptığı bir kimse. Hattabi'nin bazı konularda ehli sünnete yaptığı muhalefetler vardır ama İslam alimlerin cümlesindendir. Kendisinden imamların ekseriyeti nakilde bulunmuşlardır. İmam Nevevi kendisinden çok fazla nakil yapıyor. Bu bidatları olan konular tek tek tenkit edildiği kitaplar var. Özel bu tarz özellikle tezler ilahiyat fakültelerinde, şeriat fakültelerinde bu konular hazırlanıyor. Bununla alakalı da bir eleştirisel bir risale hatırlıyorum ama şu anda yazarı falan aklımda olmadığı için hatta bir kimdir ne yapmıştır diye. Ama genel olarak kendi kitaplarından faydalanılmıştır. Dediğim gibi İmam Nevevi'nin kendisine itibar ettiği bir kimsedir. Bazı bidatları var onlardan sakınmak lazım. İbn Abidin ise Osmanlı döneminde yaşamış. O dönemde bildiğim kadarıyla kadılık yapmış kimselerden bir tanesidir. Sıkıntılı fetvaları var. Rabıtanın caiz oluşu ve buna benzer böyle garip fetvalar gibi. Şirk olan, küfür olan fetvalar gibi. O yüzden yani bu konuda itimat edilecek bir isim değildir. Kendisi müteahhirin hanifiler yanında kıymetlidir, değerlidir. Yani müteahhirin hanifiler onun nakillerine çok itimat etmişler, dayanmışlar. Ama dediğim gibi eğer şirke mutabık olan özellikle son dönem şafilerden de çok var. Meşhur olan kitaplar var. Onlarda da kabirden yardım dilemenin caizliği var. Şirvani miydi, Şirazi miydi unuttum adını. Şafiler müteahhirinlerinden. Onların da aynı şekilde kitaplarında bu tarz batıllar var. Onlardan sakınmak gerekir. İmam Serahsi ise kimliğiyle alakalı şöyle bir beyanatta bulunmak lazım öncelikle. Bu Serahsi'den kastımız Siyerül Kebir'in yazarı olansa o Evzai'nin talebelerinden, Kufe fakihlerinden, Şeyban bölgesindeki İmam Muhammed Es-Serahsi Es-Şeybani'dir. Kendisi tabiinin, selefin büyük imamlarından bir tanesidir. Kendi kitap, onun fetvalarına, kitaplarına, onun ilmine İslam alimleri tezkiyelerde bulunmuşlardır. Özellikle bu Siyerül Kebir'le alakalı büyük medih övgüler var. O dönemin büyük alimlerinden, o dönemin hatta halifesi bu kitap için kendisine teşekkür etmiş. Yani kendisi itimat edilir bir kimsedir. Eğer Serahsi'den kasıt buysa, çünkü Serahsi bir belde ismidir. Hatta bir Hattablı gene aynı şekilde bir bölge ismi. Bu alimlerin birçoklarının isimleri birbirine benziyor. Genel açık künye yazılmadığı için bazen birbirine karıştırılabiliyor. Meşhur olan İbnül Arabi var hepinizin bildiği Maliki kadılarından. Muhiddin İbnül Arabi mesela kafirdir ama öbür Maliki olan Kadı İbnül Arabi Müslümandır. İlim ehlidir. Buna benzer çok böyle alimlerden şeyler var. Benzer isimler var. Mesela Er-Razi yani. Razi İbni Teymiye tekfir etmiştir. Kelamcı, bidatçı bir sapıktır da. Ama Ebu Zur Er-Razi de var. Selefin büyük muhaddislerinden, büyük imamlarından. Onun adı da Razi'dir. Raz bir bölge yani. Bir bölgenin ismi. O bölgeye nispet edildiği içindir. O yüzden ya, o alimleri sorarken böyle açık künyelerle bir dahakine sorarsalar çok daha net tafsilatlı bilgi veririz. Temkinli konuşmaktan daha ziyade açık kelimelerle konuşuruz inşallah. Dördüncü soru, yaygın bir görüşe göre rükudan kalkmadan cemaate yetişen bir kimsenin o rekata yetişmiş gibi sayılıyor. Bu doğru mudur yoksa mesele secdeye de yetiştiğinde yine o rekata yetişmiş gibi sayılır mı? Bu ihtilaf gelecek inşallah. Bu ihtilafta racih olan şey Fatiha okunmayan rekata yetişilmediğidir. İster rükuda ister secdede yetişsin namaza rekata yetişmiş sayılmaz. Dördüncü, dersleriniz bilgisayara indirilemiyor. Allah razı olsun demiş. O da artık teknik arkadaşlar. Doğru olmayabilir. Yani belki bilgisayarla alakalı bir sıkıntı olabilir sizin kullandığınız bilgisayarla alakalı. Ama kardeşler kendileri indirmeyi gerçekleştirebildiklerini gösteriyorlar şu anda. Bilgisayarınızın ayarlarına baksanız belki o sıkıntı giderilebilir. Allahu alem. Evet. Tamam. Ebu Basir et-Tartusi'nin Tekfirin Ahkamı kitabı hakkında değerlendirme yapar mısınız? Ebu Basir et-Tartusi'nin kim olduğu zaten bu Suriye Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Kendisi oraya gelen muhacir Müslümanlar hakkında burası Suriyelilerindir. Yabancılar buradan gitsin. Ben kendi ağzından sözleri söylüyorum. Ben binlerce Suriye Savaş'a gelecek muhaciri geri döndürdüm. Bu savaş Suriyelilerin savaşı falan gibi. Böyle cahili müşriklerin ağzıyla konuşuyor. Kendi akidesini zaten Cephetül İslamiye'nin safında kalarak muvahhidlerin katliamında safını açıkça zaten belli etmiştir. Tabi bunlar hep siyasi olgular. Asıl esas olan şey siyaset değil, akidedir. Ben Ebu Basir'in Kavaydü Tekfir kitabını Arapça orijinal aslında kamil bir şekilde baştan sona iyice okumuşumdur. Kendisinin orada böyle bizim medreselerimizde okuyan 12 yaşında arkadaşların yapmayacağı yorumları bazı hadisleri yapmıştır. Mesela misal veriyorum. Hani havaya boş konuşmak değil. Bir gün bir hadis var. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Peygamberin huzurunda biri babasının adına yemin ediyor. Orada da Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah sizi babalarınız adına yemin etmekten nehyetmiştir. Diyor bu adam diyor Allah'tan başkası adına yemin ederek şirk koştu. Ama cehalet mazeret olduğu için Allah Resulü onu tekfir etmedi diye Allah Resulüne zulmediyor. Allah Resulüne iftira ediyor. Yani bu hadisi 1400 senedir 140 bin tane alim içerisinden değil 14 tanesi bir tanesi dahi Ebu Basir'in anladığı gibi anlamamıştır. Babası adına bir adamın yemin etmesi küçük şirk babından şirktir. Genel adı şirktir. Allah Resulü bundan sakındırmıştır. Ama Ebu Basir büyük şirkle küçük şirkin ayrımını yapamayacak kadar cahil bir kimsedir. Buna benzer Muaz bin Cebel'in secdesi de aynı şekilde. Muaz bin Cebel'in Yemen dönüşünde Allah Resulüne secde ettiğinde şirk koştuğunu, peygambere ibadet ettiğini ama Allah Resulü'nün cehaleti mazeret saydığından dolayı tekfir etmediğini söylemiştir. Oysa ki 3 tane tefsir baksaydı, ilim okumasına gerek yok yani. Raflarda var olan, o konuşurken arkalarına binlerce Arap kitap diziyorlar ya böyle cilt cilt. O kitapları öyle arkalarına dizmeyip açıp 2 sayfa okusalardı görecektiler ki bütün müfessirler bu hadisi şerh ederken bütün hadis şarihleri bu hadisi şerh ederken secdeyi ikiye ayırmıştır. Secde ibadet secdesi ve selam secdesi olmak üzere 2 kısımdır. Dolayısıyla Muaz'ın secdesinin de ibadetle uzak yakın alakası yoktur. 1400 senedir bir tane ilim sahibi Muaz'ın secdesini ibadet secdesi olarak değerlendirmemiştir. Bilakis selam secdesi demişlerdir. Selam secdesi bizim şeriatımıza kadar caizdi. Muaz hadisiyle de haram olmuştur. Altını çiziyorum. Muaz hadisiyle de selam secdesi haram olmuştur. Gene küfür değildir yani. Yani burada irci ehlinin anlamadığı bir yer, başka bir yer. Selam secdesi haramdır, yasaklanmıştır. Selam kastıyla yapılan secde zaten ibadet secdesi değildir. O Allah'tan başkasına secde edilen, ibadet edilen secde kapsamında değerlendirilmez. Bu ve buna benzer böyle yani tenkit yapılabilecek çok konu var. İkametül hücce babında zaten hiç konuşmuyorum. Böyle şartlar getiriyor ki mesela işte çocuk babaya hüccet ikame edemez diyor mesela ama yani çok kitap karıştırmasına gerek yoktu. Sadece Allah'ın kitabını okusaydı İbrahim Aleyhisselam'ın babasına hüccet ikame ettiğini görebilirdi yani. Ve işte insan işte tevhidi bırakır da bidatlarla, şirklerle kafasını yorarsa, Allah kalbinden vahyin nurunu söker alırsa çocukların dahi yapmayacağı hataları yapar. O yüzden boşa vakit kaybıdır yani. Öyle bir kitabı tekfir ahkamını öğrenmek için okursanız boşa vakit kaybıdır. Vakit değerlidir. Böyle boş kitaplarla da vaktinizi harcamayın derim inşallah.